إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله kwa leo ndo mwanzo wa darasa zetu za siku ya Jumamosi na Alhamisi baada ya msimu wa Ramadhani. Kwa hivyo inshallah tunaanza mlango wa adhana ambao unafungamana pia na mlango wa iqama. Yakulu huna fil muqaddima al-adhan lughatan min adhana yu'adhinu ta'dhinan wa adhanan. فالأذان اسم المصدر القياسي وهو لغة الإعلام. قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وقال أيضا وأذان من الله ورسوله. كويبو أذانا katika lugha maana yake ni kutangaza kitu na kutambulisha kitu, ingawa huwa ni kutangaza kitu kwa sauti ya juu, ndio maana ya adhana. Kwa hivyo kuwajulisha watu kitu inakuwa maana yake ya alam ni kuwajulisha, na kwa lugha nyingine naweza kusema kuwa adhan. Wal adhan, lakini sasa tukizungumzia kuhusu adhan shar'an, kisheria, maana yake ni i'lamu bidukhuli waqti salah, ni kujulisha Waislamu kwa kuwa wakati wa swala umeingia. bi alfadhin makhsusatin, kwa kutumia lafzi makhsusi, lafzi ambazo zimekuja kwenye hadithi ambazo zinaeleza namna ya kuadhini. Wal iqama shar'an, na iqama kisheria tunapozungumzia maana yake i'lamu bil qiyami ila sala, ni kuwajulisha watu ya kuwa wasimame kwa ajili ya swala. Bidhikrin makhsusin, pia kwa kutaja maneno makhsusi. Al-adillatu ala mashru'iyatiha, asa dalili za kuonesha kuwa mambo haya mawili yote ni mambo ya kisheria ambayo yamethibitishwa na sheria. Wahuma mashru'ani bilkitabi wa sunnati wa ijma'. Kwa hivyo adhana na iqama ni mambo ambayo yamethibitishwa na Qur'an, na yakathibitishwa na hadithi za Mtume, na yakathibitishwa na ijmaa ya maulama. Na ijmaa manake ni kuafikiana kwa maulama bila kutokea tofauti yote zama hizo za masahaba na hata baada ya masahaba mpaka leo. Dalili zinazoonesha kuwa jambo hili limethibitishwa na Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ya ayyuhal ladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'u ila dhikrillahi wa dharul bay'. Kwa hivyo hiyo idha nudiya, pindi kunapoadhiniwa lis-salati kwa ajili ya swala, min yawmil jum'ah, siku ya Ijumaa, na hiyo huwa ni adhana ambayo inazungumzwa hapo katika aya hiyo. Na aya ingine hiyo ambayo nimesoma ni aya katika suratul Juma, na aya ingine katika suratul Maida Allah anasema wa idha nadaitum ila sala. Kwa hivyo hapo pia inazungumzwa kuhusu masala ya kuadhini kwa ajili ya sala. Wa fima rawahu Muslim wa ghayruhu min hadithi Muawiya anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, na kinachothibitisha kuwa pia adhana ni jambo la kisheria katika hadithi ni hadithi iliyopokewa na Muslim, hadithi kutoka kwa sahaba Muawiya, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, kwa kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema almuadhinuna, wale wenye kuadhini, atwalun nasi anaqan yawm alqiyama, ndio watu watakaokuwa na shingo ndefu sana kati ya watu siku ya kiyama. Qala Ibn Rushd, anasema Ibn Rushd ni mmoja katika maulama wa madhehebu ya Maliki, na kitabu kinaitwa Bidatul Mujtahid. Anasema wal amru bil adhani, na amri ya kuadhiniwa, manqulun bitawatur, ni amri ambayo imepokelewa, bitawatur kwa kufuliliza, kwa kufuliliza. Maana yake ni kuwa si amri ambayo labda imepokewa zama moja peke yake, ni amri ambayo imepokewa zama zote, yani kuanzia zama za maswahaba, zama za matabiin, zama za atbau tabiin, na pia ikapokewa na watu wengi. Wal ilmu bihi hasilun daruratan, na kule kujua jambo hilo la kuwa adhana ipo katika Uislamu na ni jambo ambalo lafanywa kwa ajili ya sala, ni jambo ambalo hasilun, ni lenye kupatikana, daruratan ani bila ya mjadala wala kubishi. Wa ajma'atil ummatu ala mashru'iyatihi, na maulama wote wameafikiana kuhusu kuwa jambo hilo la adhana ni jambo na ni jambo ambalo limethibiti ndani ya Uislamu. Hukumuha, asa hukumu yake, baada ya kuona kuwa ni jambo ambalo limethibiti katika sheria kwa aya ambazo tumezisoma mbili na hadithi ambayo tumeisoma sahihi, na pia limethibiti kwa ijma kama alivyopokea ijma hiyo Ibn Rushd, sasa tunataka kujua hukumu yake. Huma fardhu kifaya. Kwa hivyo adhana na iqama hukumu yake ni fardhu kifaya. Falaysa li ahli madinatin wala qaryatin an yad'uha. Maanake kwa hivyo watu wa kijiji ama watu wa mji hawana haki ama ruhusa ya kuacha adhana na iqama moja kwa moja. Ina maana kuwa adhana ikiwa itaadhiniwa mahala popote katika mji, basi itakuwa wengine wakiacha kwa dhini hawana madhambi wala makosa. Lakini wote wakiafikiana, wote wakiafikiana kuacha adhana na kuacha iqama, basi inakuwa wanapata madhambi na wanalazimishwa na yule kiongozi wa Kiislamu kwenye nchi hiyo, lazima waadhini, la sivyo wachukuliwa hatua. Kwa hivyo ni fardhu kifaya. Liannahuma min ash-sha'air adh-dhahira, kwa sababu ni miongoni mwa alama kubwa za Uislamu ambazo ni za wazi. Kwa hivyo haifai kabisa kuacha. Qala Sheikhu Taqiyuddin, huma fardha kifaya. Anasema Sheikhu Taqiyuddin ni kuwa mawili haya yote mawili ni fardhu kifaya, yani adhana iqama. Wa kathirun min al-ulama'i yutliqu as-sunnatu 'ala ma yuthabu 'alayhi shar'an wa yu'aqabu tarikuhu shar'an. Fan-nizaa'u idhan lafdhiyyun. Kwa hivyo kuna baadhi ya ulama wanasema kuwa ni sunna adhan. Lakini sasa huyu anasema kuwa ulama wengi wanaposema kuwa hili jambo ni sunna, huwa maana yake ni kuwa ni jambo ambalo yule anayefanya anapata thawabu. Naam, ani alama yuthabu alayhi shar'an, ni wanazumzia jambo hilo kwa kuwa ni jambo ambalo anapata thawabu kwa yule mwenye kulifanya kisheria. Wa yuaqabu tarikuhu shar'an, na ana adhibu yule mwenye kuliacha jambo hilo kisheria. Fanizao idhan lafdhiyun. Kwa hivyo itakuwa sasa hapa ani tofauti iliyoko katika maulama ni tofauti ya kimaneno tu basi, lakini si tofauti ya nini, ya kikweli kweli. Kwa hivyo ina maana kuwa jambo la kuadhini ni jambo ambalo ni fardhu kifaya, si sunna wala si fardhu ain. Na fardhu kifaya huwa ma yalzamu jamia almuslimina iqamatahu. Fardhu kifaya manake ni jambo ambalo la walazimu waislamu wote kulitekeleza na kulifanya lipatikane. Wa idha qama bihi man yakfi saqatat alfardhiyatu anil jami'i wa illa athimu. Lakini ikiwa kuna wale watakao litekeleza jambo hilo kikamilifu, liwe limeshatekelezeka, basi ule ulazima unawaondokea wengine. Wa illa, lakini ikiwa hakuna yote atakayetekeleza jambo hilo la lazima, ambalo ni fardhu kifaya, basi athimu jamian, wote wanapata madhambi wa Islamu, ambao walikuwa wana haki kulitekeleza na hawakutekeleza, basi wanakuwa ni wenye kupata madhambi. Naam, kwa hiyo hiyo ndio hukumu ya adhan. Wal adhan, na pia miongoni mwa mambo ambayo yatakiwa tuelewe kuhusu adhana ni kuwa jami'un, adhana inakusanya li aqidati al-iman, inakusanya aqida ya imani. Vipi? Fa awaluhu, mwanzo adhan, ithbatu adh-dhat wal ijlal wat ta'zim lillahi ta'ala, ni kuthibitisha ani kupatikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhati yake. Kwa hivyo unasema Allahu akbar, Allahu akbar, pale huwa unataja jina la Allah, ambalo ndio jina miongoni mwa majina ambayo Allah anaitiwa majina hayo, na kisha unasema akbar, manake ni utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma, kisha baada ya hapo, ithbatu al wahdaniya lahu wa nafyu dhiddaha minashirki billahi ta'ala. Baadaye sasa, baada kuthibitisha kuwa Allah yupo na kisha kuthibitisha kuwa Allah ni mkubwa na kumtukuza, kisha hatua ya pili ni kuthibitisha ya kuwa Allah ni yeye peke yake anastahili kuabudiwa, na kukataa ya kuwa hafai kabisa kushirikishwa, pale naposema ashhadu an la ilaha illa Allah. Kwa hapo ni kalima tauhid, kulithibitisha ya kuwa tunathibitisha tauhid ambao ni ifradullahi bila ibada, na tunakataa ushirikina ya kuwa ani la sharika lahu, hana mshirika Allah subhanahu wa ta'ala. Hatua ya pili hiyo katika adhana. Hatua ya tatu, thumma ithbatu risalati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kisha kuthibitisha utume wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pale tunaposema ashhadu anna Muhammad rasulullah. Thumma, kisha hatua ya nne, da'watun ila sala, asa kuwaita watu waje kuswali. Allati hiya amudul islam, swala ambayo ndiyo nguzo muhimu sana katika Uislamu. Kisha hatua ya tano, thumma da'watu ila alfalahi alladhi huwa alfawzu walbaqa fi an-na'imi almuqim, kisha kuwaita watu waje katika kufaulu. Kufaulu ambako maanake ni mtu kufanikiwa kwa kubakia milele katika neema, neema ya kudumu na kuendelea bila kukatika. Kwa hiyo hakuna neema kubwa kama neema ya Muislamu kuwa katika ibada, na kuwa ibada hiyo miongoni mwa ibada ambazo atakuwa anatekeleza ni ibada ya swala. Thumma atadhkiru biiqamati swala, kisha baadaye sasa ni kuwakumbusha watu kwa kuwa swala imesimama, sasa wasimame waanze kuswali. Fahadhi almaani alazima aljalila muhtawiyat aladhani waliqama, kwa haya maana ambayo hizi maana ambazo tumezieleza hapa zote ni maana ambazo zina kusanywa na adhana na iqama. Adhana ni lazima kwa wanaume, kwa hivyo yajibu aladhanu waliqamatu ala rijal, lima rawa al-Bihaqi wa dha'afahu an Asma'a bint Yazid anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala laysa 'ala an-nisa'i adhanun wa la iqama. Kuna hadithi impokewa na Imam al-Bihaqi, ingawa hadithi Imam al-Bihaqi amedhoofisha, kutoka kwa sahaba Asma bint Yazid anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, Mtume sallallahu alayhi wa sallam sema laysa 'ala an-nisa'i adhanun wa iqama, wanawake hawalazimiki kuadhini wala uqimu. Ina maana kuwa ni lazima kwa nani? Kwa wanaume. Hadithi ni dhaifu, lakini licha kuwa hadithi ni dhaifu, lakini matendo ya mtume ani vitendo vyake vimeonesha hili ambalo limezungumzwa na hii hadithi dhaifu. Kwa kuwa zama za mtume ilikuwa wanawake hawaadhini, ilikuwa wanawake hawaadhini kabisa kabisa, kwa hivyo kumaanisha kuwa ani mtume hakuwalazimisha wanawake kuadhini, isipokuwa imethibiti ya kuwa wakitaka kwa dhini wanaruhusiwa, siwa kuwa ni madhambi kwa dhini, hapana. Tunaposema kuwa si lazima, hatumaanishi kuwa ti ani sasa ni makosa hao kwa dhini, hapana. Isipokuwa tunasema ikiwa wataswali wanawake bila kwa dhini, swala yao imeswihi na hawana madhambi yote, na kisha wakiadhini pia ni sawa kwao, wanaruhusiwa kwa dhini kama ilivyothibiti kwa kuwa kwa hadithi ya Aisha kuwa Aisha pia alikuwa wakati mwingine na dhini. Ingawa sasa wakiadhini hawafai kuadhini kwa sauti ambayo ni ya kufika mbali, bali ni pale pale penye wako, kama ni nyumbani waadhini sauti ambayo inabakia pale pale, na kisha wakimu na kisha wanaswali, itakuwa haina mushkili yote. Lakini ikiwa ataacha kuswali yani bila adhana, basi swala yao inaswihi na yatakuwa hawana makosa yote. Adhana pia, kile ambacho pia ni muhimu kujua kuhusu adhana ni kuwa adhana haitumiki isipokuwa kwa swala za faradhi. Adhana haitumiki isipokuwa kwa swala za nini? Za faradhi peke yake. Kwa hivyo ina maana kuwa sisi swala za faradhi ambazo tunazikusudia ni hizi swala tano: asubuhi, adhuhuri, alasiri, magharibi na isha. Ama swala ambao ni ya kusuf na khusuf, yani kushikwa kwa mwezi na jua, huwa adhana yake, yani tukitaka kuwajulisha watu ya kuwaje kwa ajili ya swala hiyo, tunasema as-salatu jamia, as-salatu jamia, as-salatu jamia. Hivyo tu, hiyo ni ishara ya kuwa tunawaita watu waje waswali swala ya kusufun ama khusuf. Lakini adhana ambayo tunakusudia hii ambayo ni Allahu Akbar, Allahu Akbar mpaka mwisho wake la ilaha illa Allah, ni adhana ambayo haitumiki isipokuwa kwa swala za faradhi tano. Naam. Naam, nadhani hapo tumesema yatosha. Kuna mambo mengi hapa, lakini naona tukisema tuyaseme yote tutashindwa kusoma hadithi kadhaa. Kwa tuingie katika hadithi ambazo inshallah zinazungumzia mlango huu wa adhana. Hadithi ya kwanza. Ana Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbi radiyallahu anhu qala tafa bi wa ana na'imun rajulun faqala taqulu Allahu akbar Allahu akbar fa dhakara al-adhana bitarbi'i at-takbiri bighairi tarji' wal iqamata furada illa qad qamati as-salah qala falamma asbahtu ataitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama فقال إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال رضي الله عنه في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. حديث هي هو صحابة أنسما طاف بي ألبيتا كوانغو أنا ألبيتا كربيانغو إبان باب المجاورة أن مناكي ألبيتا كربيانغو متفلاني وأنا نائم نمين لقوي ملالا rajulun, na alikuwa huyo mtu ni mwanamme. Faqala, akasema, hapo ni usingizini, taqulu, useme Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yani Allah ni mkubwa, Allah ni mkubwa. Fadhakara al-adhana, na aka mtajia adhana kuanzia hapo hadi mwisho. Bitarbi'i, bitarbi'i yani kwa kusema mara nne. Kwa hivyo Allahu Akbar, Allahu Akbar, kisha narejele, alafu iwe mara nne na endelee mpaka mwisho hivyo. Bitarbi'i takbir, kwa hivyo takbir ziwe ni nne. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hiyo ni mbili, tena kisha Allahu Akbar, Allahu Akbar, hizo zinakuwa ni nne. Anasema bi ghairi tarji'a, lakini pasi na kuregelea. Tarji'a hii imethibiti kwa hadithi nyingine, na tarji'a manake ni kule kusema Allahu Akbar, Allahu Akbar kwa sauti, kisha baadaye sinaregelea kwa sauti ya chini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hivyo tena kisha nasema Allahu Akbar, Allahu Akbar, tena kisha regelea kwa sauti ya chini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hasa ile kuregelea kwa sauti ya chini inaitwa tarji'a. Lakini sasa huyu alimfundisha bila kuregelea, maana yake anasema tu ile ya kwanza basi haregelei. Na hapa anaregelea hatumaanishi yule anaisikia, tunamaanisha yule yule mwadhini mwenyewe. Maana yake mwadhini ni sunna, kwa kuwa anaweza kaadhini kwa njia hiyo ya kuwa adhini kisha aregelee kwa yale ambayo amesema kwa sauti ya juu, asema kwa sauti ya chini. Hasa ndio tarjii. Lakini sasa huyu alifundishwa bila tarjii kwa hadithi ambayo tunaisoma hii. Waliqama, anasema hapa waliqamata, na alimfundisha kukimu furada, yani moja moja, illa qad qamati sala, isipokuwa qad qamati sala peke yake ndio ana aregelee mara mbili. Qala, sahaba huyu anasema, ambaye ni Abdullah ibn Zaid, falamma asbahtu, asubuhi ilipofika, kulipo pambauka, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala, yani akamsimulia Mtume ndoto yake ilivyokuwa usiku mpaka mwisho. Basi Mtume aliposimuliwa hiyo ndoto, Mtume akajibu akasema hivi, innaha la ru'ya haqq, hakika hiyo ndoto ya kweli. Alhadith, maana yake hadithi ndefu, lakini hapo yatosha kuonesha kila ambacho tunakusudia kwenye mlango huu. Rajahu Ahmad na Abu Daud, sawa, Tirmidhi wa Ibn Khuzaimah. Kwa hivyo hadithi hii imekuja tu kwa kuonesha kile ambacho tunakizungumzia na kieleweke, lakini ni kisa kirefu sana, ambapo asili ya kisa chenyewe ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama alipohama kwenda Madina, walipofika ikawa sasa wanashauriana kuhusu watajulishana vipi wakati wa swala unapokuwa umefika, ili wajue kuwa swala imefika, kwa hivyo hasa wakusanyike waje waswali. Hasa jambo hilo wakaanza kujadiliana na kushauriana kuhusu wafanyaji, na hicho kisa huwa kina maana ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa hajamwambia, alikuwa anaruhusiwa kufanyaje, kushauriana na masahaba kuhusu mambo hayo, na kisha wakipata muafaka, ani wakiafikiana kwa jambo fulani, basi wanafanya hivyo vile wamafikiana. Sasa katika ile hali ya kushauriana, huwa pale Mtume anatafuta maoni ya masahaba, na kisha yeye pia anatoa maoni yake, na kisha wanaangalia katika yote hayo ni lipi la sawa. Katika kule kushauriana, sasa hapo inaingia mlango wa nini? Wa ijtihad. Wa nini? Wa ijtihad. Ijtihad manake ni kujitahidi kupata jambo la sawa ambalo mwataka mlifanye, ili mlifanye kama inavyotakiwa katika usawa wake. Lakini ile ijtihadi ni kujitahidi kwa jambo ambalo halikusemwa wazi na Qur'an ama Sunna. Basi ikawa manake mwajitahidi ili mpate kuwa hili jambo liko vipi. Hasa ina maana kuwa pia Mtume alikuwa anaruhusiwa kujitahidi kwa jambo ambalo hamna nas sarih, kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jampa wahi. Kwa moja katika mambo hayo ambayo mtume wali shauriana na masahaba kwa kujitahidi kujua kuwa wafanyaje ni jambo la adhana. Sasa baadhi ya masahaba wakatoa maoni, wakasema kuwa watumie kengele. Watumie nini? Jaras, kengele. Mtume akapinga kwa kusema kuwa kengele hutumika na wale wa Kristo, kwa vitakuwa sisi tumewaiga, antumewakopi, hapo si sawa. Wengine wakasema watumie moto. Ikifika wakati wa swala, mtu aashe moto mkubwa juu ya jukwaa, basi kila mwenye tena ule moto umewashwa anajua kuwa basi swala imefika. Pia ikapingwa jambo hilo kwa kuwa hiyo ni alama ya Majusi wanaabudu moto. Wengine wakatoa maoni ya kuwa watumie naqus, yani pembe. Kwa lugha ya sasa nyepesi unaweza kusema kama turumbeta hii, ama kwa lugha ya vijana wanasema vuvuzela, hizi vitu. Kwa hivyo akasema kuwa watumie vitu kama hivyo, pia ikapingwa. Sasa ikawa maoni yametolewa, lakini ikawa wengine wakasema afadhali kifika katika swala, basi iwe kuna mtu atatoka na aende au anagongea watu milango, na hata akiombea watu swala ili wajumuike. Almradi ni kuwa, almuhimu ni kuwa ani wakawa wameshauriana, lakini hawakupitisha kauli moja ya kwa sasa tutumie hii moja kwa moja. Basi ikawa nini, bado maoni yanachukuliwa na watu wakaondoka kaenda zao. Sasa katika ile hali ya kuwa ameenda, ndio huyu sahaba akafanyaje, akaota. Sasa kesho yake alipokuja akaja na nini, sasa na ndoto yake kwa mtume, na akamueleza mtume kuwa nimeota hivi ya kuwa nilikuwa singizini, mara kukapita mtu. Sasa hadithi inasema hivi kuwa akapita karibu yangu mtu fulani, na ule mtu alikuwa amebeba kengele na hiyo pembe. Sasa huyo akamwambia kuwa nuzie hiyo pembe, yani kumaanisha kuwa ili wakaitumie kwa nini, kwa kuadhini. Huyo akamuuliza hii ni kuzie mkaitumie kwa kufanyia nini? Ndio akamuuliza kuwa tunaenda kutumia ili, yani kwa kuwatangazia watu kuwa swala imefika. Ndio huyo mtu akamwambia kuwa je, nisikufundishe kile ambacho ni bora kuliko kutumia pembe hii ama hata kengele ama nini? Ndio sasa akaanza kumfundisha adhana, akamwambia sema Allahu Akbar, Allahu Akbar, akamwambia mpaka mwisho. Kwa hivyo ikawa sasa amempa badala ya vile ambavyo walikuwa wamependekeza, pembe, kengele, moto na mengineo. Sasa alipoenda kwa mtume akamweleza kuwa nimeota hivi, ikawa ndio sasa maoni ambayo mtume ameachukua moja kwa moja ya kuwa hayo ndio ya kutumika. Hii inaonyesha kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa ameruhusiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kupasisha kitu kiwe ni sheria, na kipasisha kinakuwa ni sheria. Lakini sasa kitu kile lazima apasishe ndio kiwe sheria, hasa kikiwa kitu kile kimetokamana nini na ndoto. Kwa sababu hapa tunaona kuwa hii ni ndoto, na kuna baadhi ya masufi ambao tunajua kuwa au mara nyingi huwa wanapenda sana kuchukua dini na mambo mengi katika dini kupitia ndoto. Na sisi tunasema kuwa hapana, ili ndoto tuseme kuwa hayo ambayo yameonekana kwenye ndoto ya huyo aliota ni ya sawa, lazima yawe yamethibitishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyothibitisha mtume ndoto hii, akasema kuwa hii ndoto ni ya kweli, kwa maana yake hayo ambayo umeota tayari ameshakuwa ni sheria, nimeshapasisha. Kwa hiyo ni ikrari hiyo, na kwa nini ni takriri, tofauti na kuwa mtu aje aote kama tunavyotolewa visa wakati wa maulidi ya kuwa unajua kuna mtu aliota ya kuwa amemwona sijui Abu Lahab, na akamuuliza Abu Lahab, vipi wewe ushawahi kupumzika katika adhabu yako kuadhibiwa? Akasema huwa kuna siku huwa siadhibi, na ni siku ya Jumatatu. Kwa nini? Kwa sababu ndio siku mtume alizaliwa. nilipoambiwa kuwa amezaliwa nikafurahi sana mpaka hata nikamwacha mateka wangu huru. Sasa kwa ajili ya hiyo mimi kila Jumatatu siadhibiwi hasa visa vya ndoto. Hasa anasema ikiwa hata Abu Jahal Abu Lahab ambaye ni kafiri lakini huwa anaacha kuadhibiwa kwa sababu tu ya ile furaha kwa kufurahi siku ya mtume alizaliwa, itakuwaje sisi Uislamu tukifurahi siku hiyo kwa kupiga maulidi? Hasa tunako hiyo ndio hoja kubwa nini ya kuthibitisha maulidi. Lakini hoja ambayo ametoa wapi? Kwenye ndoto. Ndoto ya mtu ambaye kwanza tumjui kuwa ni Muislamu ama si Muislamu, na kisha aliyekuja kutafsiri ndoto hatujui kuwa nani pia ni Muislamu ama si Muislamu, na kisha baadaye ni kwa sababu ndoto eti ifanywe kuwa ndo dalili ya jambo ambalo halipo katika Uislamu pia ili liwe katika Uislamu. Hayo yote tunasema kwa nini? Mambo ambayo hayana msingi. Hayana msingi. Kwa hiyo nikuwa sisi hatujengi hoja yoyote katika dini kupitia ndoto ya mtu yeyote awaye mpaka ile ndoto iwe kama ilivyokuja hapa ya kuwa ni sahaba ameota na kisha alipoenda kwa mtume, mtume akathibitisha jambo hilo la kuwa la kubalika, kwa hivyo ni sheria. Naam. Kwa nadhani kisa cha hii ndoto nimekieleza kwa ufupi, huenda kimeleka. Zada Ahmad fi akhirihi, Imam Ahmad amezidisha mwisho wa hadithi hii, qiswata qawli Bilal, kisa cha maneno ya Bilal aliposema Bilal radhiyallahu anhu fi adhani alfajri, katika adhani ya alfajiri, ya kuwa Bilal aliongeza haya maneno, as-salatu khairu minan naum. Haya maneno pia hatusimi kuwa Bilal aliongeza, kwa hivyo kwa sababu mwongeze ikawa tayari nini ni sheria? Hapana, kwa sababu sahaba pia hana mamlaka ya kusema kuwa aongeze kitu ambacho tayari mtume asha kipasisha kuwa ndio sasa kifanyike, alafu yaongeze chake ndani. Akiongeza tukubali, isipokuwa hapa tumekubali hii nyongeza ya Bilal kwa sababu ya kuwa ni mtume aliipasisha pia. Kwa ni takrir pia. Ni takrir. Ama kuwa tu eti mtu akurupuke alafu aseme kuwa mtume amesema hivi na kwa hiyo mimi naongeza hivi, hiyo tunasema kuwa haifai kubadilisha ama kuongeza kwa kile ambacho mtume tarashia kifundisha. Kwa hivyo haya mafundisho, yani haya mambo ambayo tunayakubali kutoka kwa Bilal ya kuwa ameongeza, si kwa kuwa tu ni Bilal aliongeza ndio tunakubali, lakini kwa sababu baada ya kuongeza mtume alimkubalia mambo hayo na ikawa sasa imekuwa tayari ni kutoka kwa mtume wala si kwake. Wali ibn Khuzaima an Anas radiyallahu anhu qala mina sunnati, Anas bin Malik anasema ni katika sunna, idha qala almuadhin, anaposema muadhin fil fajri, kwenye swala alfajiri, hayya ala alfalah, anaposema hivyo baadaye aseme qala as-salatu khairu minan nawm. Kwa haya maneno pia yamethibitishwa si tu na Bilal bali hata na Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Ma yukhadhu min alhadith, faida ambazo tunazipata kwenye hadithi hii. Faida ya kwanza kabisa, istisharu nabi ashabihi biwasilatin ya'lamuna biha dukhula waqti sala almafruba, ni mtume kushauriana na masahaba wake kuhusu ile njia ambayo itawafanya wajue kupitia njia hiyo ya kuwa wakati wa swala umeingia, swala faradhi. Na kama nilivyowaambia hivi punde kwa hicho kisa, ni kuwa waliposhauriana walitaja vitu kadhaa, ndio walitaja nini, kengele, wakataja kitu gani kingine, moto, wakataja pembe, ndio waliafikiana, ndio kama hawakuafikiana. Kwa hivyo hawakuafikiana, kwa hivyo wakatoka hapo bila maafikiano. Kisha baadaye sasa ndio siku ya pili huyo alipoota, ndio sasa ikawa ndio mtume akapasisha hiyo ndoto yake, na mtume tu alipopasisha akamwambia basi mfundishe Bilal hiyo adhana. Sasa akamfundisha Bilal, kisha Bilal akawa sasa ndio rasmi muadhini wake wa kwanza mtume. Lakini sasa inasemekana kuwa Umar aliposikia ndoto hiyo akasema yeye pia ameota hivyo hivyo. Umar pia akasema hivyo, kwa yeye pia nini aliota hivyo hivyo. Kwa hivyo ikawa ni maswahili wamethibitisha jambo hilo. Kwa kufupi ni kuwa hapa mtume alishauriana na maswahaba kuhusu njia watakayoitumia kujulishana ya kuwa wakati wa sala umefika. Na waliposhauriana kila mwenye kutoa maoni akatoa, lakini mwishowe ikao hakuafikiana kwa kuwa mtume hakukubali chochote katika haya ambayo aliyasema, ikawa sando Allah akawaletea kile ambacho ni bora zaidi kuliko vyote walivyosema, nayo ni adhana ambayo tunayadhini sasa hivi. Naam. Kwa hivyo nadhani hapa hiyo ndio faida kwanza kabisa ambayo inapatikana katika hadithi hii. Kisha pia hadithi hii ni dalili ya kuonesha kuwa ni jambo la kisheria kutumia adhana kwa kuwaita wale ambao hawapo katika msikiti, hawako ndani ya msikiti, ili waje wahudhurie swala msikitini. Kwa adhana imewekwa kwa ajili ya kuita watu waje msikitini, waje waswali swala ya jamaa msikitini. Ni sababu tukasema kwa wanawake kwa usi lazima kuadhini, kwa sababu hao wako majumbani, kwa hivyo kila mwanamke anaswali kwake nyumbani, lakini sisi wanaume ndio tunaitana tuje swali msikitini kwa jamaa. Naam. Kisha pia ni jambo la kisheria ama ni sunna kuadhini mara mbili mbili kama tulivyoona. Mashru'iyatu ash-Shafi'i fil adhan. Yaani kuadhini mara mbili mbili katika adhana. Naam. Kama vile pia tukiadhini mara mbili mbili yaani maneno yote isipokuwa tu Allahu Akbar ndio tunaadhini mara ngapi? Mara nne. Lakini ilibaki yote ni mara mbili mbili. Ama ikama tulisema ni mara moja moja isipokuwa haya ala sala. Isipokuwa takbira ndio inasema mara mbili. Kwa hivyo ni sunna pia kusema as-salatu khairu minan naum kwenye swala ya alfajiri. Ni sunna hiyo, na hiyo ni sunna ambayo tumeona kuwa ilitokamana na Bilal na kisha baadaye mtume akamkubalia ikawa ni takrir. Na hiyo kalima as-salatu khairu minan naum maulama ametofautiana. Nuna hapa kwenye kitabu Sheikh hakutaja hiyo khilafu hiyo. Lakini maulama ametofautiana kuwa hiyo as-salatu khairu minan naum iletwe kwa adhana ya asubuhi, ile adhana ya kwanza ama ya pili. Naam, hiyo ni khilafu ambayo imetokea kwa maulama. Kwa sababu hapa tumesema kuwa Bilal alizidisha kwenye swala ya alfajiri. Hasa kwenye swala ya alfajiri ni adhana ile ambayo huwa ni ya kwanza ama ni adhana ya pili. Hiyo khilafu maulama walipotofautiana, kauli ambayo baadhi ya maulama wamesema, wakasema kuwa intaki iweko kwa adhana ya kwanza, wengine wakasema la, intaki iweko kwa adhana ya pili, na ukatumika hakuna hadithi ambayo ni sahihi ambayo inaonyesha kuwa iwe katika adhana gani. Isipokuwa sasa Sheikh Albani ye na baadhi ya wanafunzi wake msimamo wao wanasema kuwa inatakiwa iwe ni kwa adhana ya kwanza. Na Sheikh Ibn Baz na baadhi ya maulama wa Hijaz wanasema kuwa inatakiwa iwe ni kwa adhana ya pili. Na dalili ambayo alitumia Sheikh Albani ni hadithi mawquf. Kuna kauli ya sahaba kama sijasahau Abdullah ibn Abbas ndio ametumia Sheikh nani? Sheikh Albani. Na Sheikh Ibn Baz yametumia hadithi kisha akafanya istinbat kwa hiyo hadithi. Hadithi yenyewe ni ile hadithi ambayo mtume anasema baina kulli adhanaini as-sala, baina kulli adhanaini sala, ani kila baada, kila baina ya adhana mbili kuna swala. Hasa yeye akasema kuwa kwa sababu kuna maulama wamesema kuwa ni adhana ya kwanza. Wengine wakasema ni adhana ya pili. Hata Sheikh Ibn Baz akasema kuwa wale maulama hata wa zamani waliosema kuwa ni kwa adhana ya kwanza walikuwa hawamaanishi adhana ya kwanza. Ambao sisi tunaweza tukaelewa kwa kuwa ni ile adhana ya kwanza kisha adhana ya pili afu ndio ikama. Bali wale walikuwa kumaanisha adhana ya kwanza kwa kuwa adhana ya kwanza baada ya swali yani wakati wa asubuhi kufika. Kisha akasema na hiyo ni kwa sababu ya kuwa kila swala ina adhana mbili kama ilivyokuja kwenye hadithi kama anasema baina kulli adhanaini swala yani kati ya kila adhana mbili kuna swala. Hasa hiyo adhana mbili ambazo mtume amezitaja hapo anakusudia adhana na ikama, ya kwa kila baada ya adhana kabla ukimiwa huwa kuna raka mbili hapa ambazo mtu anatakiwa swali za kablia. Sasa hizo raka mbili hizo za kablia utapata kuwa zimekuja kati ya adhana mbili. Hizo adhana mbili si adhana mbili ambazo tunazielewa katika subuhi la, bali ni adhana mbili kwa kuwa ni adhana na ikama. Kwa hivyo maana ile adhana ambayo inaadhiniwa ambayo sasa ndio itakuwa ni ya pili, kisha baadaye sasa ndio baadaye kuna kuja ikama. Hasa hiyo ni inatakiwa iwe na aswalatu khairun minan naum. Pili, tunaposema aswalatu khairun minan naum, yani swala ni bora kuliko usingizi. Je, ni swala gani ambayo tunakusudia? Bila shaka ni swala nini? Ya alfajiri. Hasa ikiwa tutasema kuwa ni swala alfajiri na hali ya kuwa ile adhana ambayo huadhiniwa ya kwanza huwa inaadhiniwa hasa hasa katika siku za Ramadhani kwa sababu ya daku. Kuvitakuwa manake hiyo kalima aswalatu khairu minan naum linakosa maana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwa sisi tunaadhini kwa sababu ya kuamsha watu daku. Na kisha tunawaambia kuwa waamke kwa ajili ya kuswali subuhi na hali ya kuwa subuhi haijafika watu wake. Hasa ndio sababu ikawa manake hiyo ni kalima inayowekwa kwa adhana hii ambayo ni swala alfajiri ambayo ni adhana ya pili. Na nadhani hiyo ndio kauli ambayo wallahu aalam yani mimi nimeiona kuwa ina uzito kwa sababu ya kuwa yani hiyo kalima inapotumika inakuwa hata maana yake pia inaeleweka. Inakuwa hata maana yake inafanyaje inaeleweka. Kwa kuwa nini? Yani unaambia mtu aswalatu khairu minan naum, unakusudia swala alfajiri. Na kisha kweli akiamka anakuta kweli ni wakati wa swala hiyo. Tofauti na kumwambia kwa salatu khairu minan naum kisha akiamka anakuta kwa ni wakati wa nini? Tahajjud. Na sisi tunajua kuwa tahajjud haina adhana. Tahajjud haina adhana. Kwa sababu tumesema pa adhana ni swala za faradhi. Kwa hiyo itakuwa ndio sababu tunaona kuwa yani hii ya kusema kuwa salatu khairu minan naum iwekwe kwa adhana hii ambayo ni swala alfajiri baada wakati kuingia ndio ina uzito zaidi. Ingawa tunasema kuwa ni masala na khilafu. Kwa hiyo ni kauli ambayo nimwambia imesemwa na Sheikh Ibn Baz. Ni vile tu sijakumbuka, lakini ngoletea risala ambayo hata ameyasema maneno hayo, nikumbuka labda wiki ijayo Jumamosi ili niwasomee maneno yake kabisa anavyosema. Lakini Sheikh Albani pia nimwambia kuwa anasemaje na hoja yake pia nimwambia kuwa ni gani. Kwa jumla ukiona mtu anaadhini kisha akasema aswalatu khairu minan naum na ikawa ni kwa adhana ile ya kwanza, usimwambie kuwa kwa nini nafanya hivyo, ni makosa. Si makosa. Akiwa anaelewa atakuwa amefanya hivyo kwa kuwa ametegemea fatwa ya Sheikh Albani na kwa mujibu wa hiyo hadithi ambayo ni mawqufu ya Ibn Abbas. Lakini ikiwa amesema pia kwa adhana pili na ni mtu ambaye anaelewa, ni msomi, basi itakuwa bila shaka pia ametegemea fatwa ya Ibn Baz na itakuwa pia ametegemea ile hadithi ambayo tumeisoma. Wallahu a'lam.